أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على بشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi and ak yeen ci kitabu tawhid di jël tombe bi nga xamne moy ma jaa an sababu kufr bani adam wa tarkihim dinuhum huwa al-ghulu fi as-salihin buntu bi nga xamne borom xam xam ni nenañ li tax doomu adamay weddi bayyi seen diine liko waral ñaar yoy weddi yalla ba pare bayyi seen diine ñaar yoy borom xam xam ni nañ bokku na ci liko waral huwal ghuluu fi ssalihin muy eppal ci mbiru nit ñu bax ñi jël ku bax diko tag diko yegal diko magal diko bak diko jay be eppal ko fiñ ko warona yamal lolou moy sabab ci julit yu bari tay weddi yalla loloy sabab ci julit yu bari bayi sen diine kon buntu bi dafa bok wala mu nuro ci len ci ay buntu yu passé ci danger bu mu am té tay ku don chambal sunu mbiru rew mi da nga gis né tombe bi deug deug ci waxtom la nek ndax de nga fi ku ne yalla la de nga fi ku ne de nga fi ku ne nit mom buñ ko jëlé diko yëkëti bané ko yalla nak fo la wax jëm wala wala amna len lu gëna reey lool wa légui li gëna tuuti moy buñu yëkëté len rek yobu nañ ci yalla légui ay ay yonenti mom rombu nan ko ñun mom la kenn waxatu ko lool nak mbokk yi musiba wessul loolu loolu tax doomu adamay bayyi seen diine te ku bayyi diinem doyam ci loolu way da ngay weddi yalla te ku weddi yalla légui da ngay nek yéfer lool motax borom bi subhanahu wa ta'ala di nu delo ci suratul nisa aya 171 borom bi subhanahu wa ta'ala mune ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq lol borom bi neena ya ahlal kitab e yen ñoñu téré yen ñi yalla wacc ci yen ay téré fi aya bi liñ ci namu al muradu bihim huna liñ namu ci ñom fi ci aya bi moy an-nasara moy chrétien yi lutax ñom ci ahlul kitab lañ bok ahlul kitab sa yu ko dege moy nit ñi nga xamne yalla da leen yonne yonent jox leen te lo ñoy ñoy ahlul kitab moy ñoñu téré yene wax les gens de livre moy nit ñi nga xamne da leen jox téré yalla ne ya ahlul kitab nga la way la taghlu bu leen eppal ndaysan al ghulu tajawuzul had eppal moy lan moy eppal ci olof eppal ci olof moy lan ki nit ko eppal la lepp eppal baxu ci jeegi dayo moy fi nga warona yam même fayu sax yalla yalla fayu bu epp yalla daf ko tere li nga def faman i'tada alaykum fatadu alayhi bi misli ma atada alaykum lim la def rek nga koy def waye mu non lolou yalla sa daf ko téré gis nga parce que bagn ko uppal moda yalla wo wa ahlul kitab moy la taglu bu len uppal moy mujawazatul hadd uppal fi nga waron yam li shay'in nga uppal ci dara fi nga waron yam nga romb ko lan motax borom bi subhanahu wa ta'ala wo len ne len yeen ahlul kitab bu len uppal wala bay len uppal mune fa isa alayhi salam Abdullah wa rasuluhu ha fa ghallu fihi Isa alayhi salam jamu yalla la yonentab yalla la waye dañu eppal ci mbirum fa qalu huwa Allah ñune moy yalla wala ñune moy doomi yalla deja ci waxtu yi lañ tollu ni sax tay tay moy fete bi yakarna di mu ci gudili la gay don da ko gay don magal ne dembu la judd kuy bayam ñune yalla walu graw na de ha walu graw na torop yalla mu ne awma jabar ñune ko am nga dom lol moy lan awma jabar ñune la am nga dom yow tay bo demone sen koñ ne awma jabar me ñune la am nga dom Allahu akbar la ilaha illallah yenen tibbi alayhi salatu wasalam neena sag bi gëna reuy biñu saga yalla moy lool awma jabar mattakhaza sahibatan du lool lañu yalla neena awma jabar wala do awma ko mattakhaza sahibatan wala walada musuma am jabar wala do ndaysan mu leen wala taqulu la taghlu bu leen eppal ndaysan dañu eppal eppal gu bona ñune yalla mo jur isa motax yalla tuddé len ci alquran ad-dallin ñu rir ñi da ngay jang fatiha mune ghayril maghdubi alayhim wa dal al maghdub alayhim ñoy yahud ad-dallun moy chrétien yi moy nasaran yi lan motax ñe yalla méré len yalla da len jox téré ñu bañ ko jëfé ñi la motax ñu rër dañu outal yalla doom kon li yalla di téré ahlul kitab moy ëppël jël nit rombal ko ba né doomu yalla la budé yahudi ñom tam dañu ëppël ndax ñom lan lañ wax ci Isa ñen ñi dañu ne njabar kat la won ñen ñi ne doomi njaalo la hasbunallahu wa ni'mal wakeel man lan yalla musal nisan wal iyaz billah man lan yalla musal ci li seen wax ñu ne Isa doomu njaalo la ñom tamit eppal nañ kon eppal yalla daf koy téré eppal lu mu dugg mu yaq té tay lool mo yaq suñu diiné ñun julliti Sénégal dañu ëppal ci lepp nak ci lepp da nga ci gis ko ëppal naw té ñun yalla bimu ñuy tag ñun xéet wi daf ñu waxon né man dal vraiment waron na may portable yi ma tek fi diko joxé yalla bimu ñuy tag ci alcorane lan lañ waxon ummatan wasatan xet bu nek ci digg bi ngeen ci digg bi ummatan wasata ci digg bi ngeen nek lu ngeen eppal lepp loy def rek yoonte bi na khairul umuri awsatuha li gën ci mbiri moy nga digg doomu nekkal ci digg bi mi eppal baaxul ci dara lu mu dugg yaq ko lol la yalla di wo ahlu kitab na len la taghlu fi dinikum bu len eppal ci sen diine im diine hatta ñun ñi sax yeen sa nga gis ko eppal buy sujjoot buy ruko day taweku fele ni ni lolu baaw bu taxawé ne du dag ju dag top baat bu neex bu ruko wi du sigi lolu baaxul eppal baaxul ibnu mas'ud dafa mësa jité sahaba yi gé mu gessu gisul kenn ginaaw am ñu lem seen sijaada ñibi ñu naan leen yeen da ngeen alko ñu do nit ñi bi parce que mënu ñu taxaw yeen taxaw yeen ta di leen woon ni leen lan la ñu ne ko ibnu mas'ud jël bakara bu ko jéxal ben rak ñu mënu ñu ko taxaw yeenent bi ne ko aturidu an takuna fatan da nga bëgg fitnal nit ñi yow bo julli do gatal julli gi bo julli sa bop nga guddal gis ngeen ëppal baaxul mané yalla waxuko wa ahlul kitab rek pour ñu yaang ko ahlul kitab de ñun ci lañ bo lutax fi dinikum la leen wax lan yushad ahadun hadha din illa ghalaba dina ji ken duko eppal lul mu not la soppale dina ji rek mu not la da ngay gis en say ko yor kurus di wirde so eppale fum jom day duf ñaar yeen ngeen gis ko ñu dafa wirde dof ha aywa yonte bi dafa genn fekk ben soxna mu yor boom tak ko di julli bu taxawé ba taxaw bi son mu jappandu ci boom bi yonte bi ne ko khuzu min al amali ma tutiqun jël len lu ngeen man fa inna allaha la yumillu hatta tamallu yalla du yokkat lu dul ngeen yokkat jëlal lo man du forcer da ngay nafila taril lo man taxawal lo man bo sonné nga ruko bo sonné nga sujud bo sonné nga tok bo sonné nga tok julli sax dagan na té li graw nak moy da ngay gis kenn ku ëppal ko xamné limu nekk daf ci bëgg yobbu ñëpp té nit ñi yëmuñ ben way néna ma dama jité am ko xëm sama ginnaw mané ko yow mom ndax loolu ma def dafa ëpp wala ëppul mané ko loolu kay kenn waxatul ëpp jité ba am ko taxaw xëm loolu musiba la kon yalla neenañu la taxlu bu len ëppal fi dinikum sen din waye tamit bu yalla ne bu len ëppal tekkiwul ñu neewal comme yeen jëm dañ tam neewal dem ben way neenama waaw jang fatiha rek da ne qawaf ruko ndax lolu julli la manako du sunna ndax yonenti musko def ci alquran bi ci mom la doon wacc wala jangeen fen yonenti julle na qawaf kesse amul te alquran bi ci mom la doon def donte ne alquran mo ñu ne faqra'u ma tayassara jang len lu ngeen mën lu ngeen tewlu mais yonenti sallallahu alayhi wasallam musta julli da ne nun ruko xol nga gis ben jakk bo xamne dañu ne imam bi dafa meuna guddal yow ko meuna guddal nga di kaas da nga meuna guddal waye xaral nek ci ay tankam bu ko folli quoi mu tit mu ñew jité rek daan ne mudahammatan daal di ruko pare rek ben way ne ko gis nga li ñuy wax ci yow gis nga ni mu guddé mu ne ñaari baat la wax ñu rek lu tax waxo ben gis nga moy nit ñi mëno leen top ñoom tamit ba daf seen ba neex kon yow da ngay def li nga xamne yaangi ci digg bi parce que ñepp mëno am lu leen neex eppal nañ ñukoy téré té tay diiné sénégal bokk na ci lu ko yaax muy eppal billahi wallahi lélé nga gis ay nit yu nekk ci tali di daw def tanku neen ñi na la nga dig ñu ni ben way mo nekk seen ginnaw di ñew ñen sa nga dégg ñu né dañoo yëkëti auto bi di daw ak mom lool ci lan la bok jangu ñu fenn ñu né yo sahaba yi mus nañu yëkëti yonent bi fap ko pourtant mo ci yeyon wala est ce que yeyu lool sahaba yi yëkëti yonent bi dox ak mom mu baña laal suuf yeyu ko won ay da dox ci suuf ci bal sax dafa war mbam bal sax mbam bi mu tek ci nit allahu akbar fi tay gaay buñ duggé auto duñ ci yobale nit wala tontu wulen de mané fi amna ci ño xamne buñu am sen auto ñom kessa ñoo ci dugg kenn du ak chauffeur bi wala yonenti mom dafa yor mbam yo balé ni wala jangul len hadith bi kan la ha kan la yonenti bi togon ci mbam la ilaha illallah la ilaha illallah ay way sama kado yi bokk yi lol kenn du ko faté du soxna de dafa am sahaba bu mu togon ci mbam ni mu siwé maz mu tek ko ci mbam diko jangal tek ko ci mbam mi ndaysan sallallahu alaihi wasallam holal waxuma sax mu war geleem waxuma sax mu jeli fas est ce que amul won jamono mu nu fiñu ko ñaar yoy war mbam waxuma sax mom kesse mu war ko way mu tek ci keneen wala te fi da ngay deg ñu ne ku sante sar du war mbam wala jangulen lolu ku sante cham du war mbam bala lolou mu war nit yonti musta war nit te yonti bi yeyoon na mu war nit billahi wa yeyoon nak te bu don sahaba yi digeunte sama keur ak jakka ji buma koy dox na ngeen may fab wallahi julli jurum danañ ko fab yekati ko ci kaw billahi allazi la ndax gaay beggon nañ ko beug bo xamne beggon nañ ko beug go xamne suné won kenn ci ñom déma yëkëti ci dima boot dima indi kon juroomi témèr nit dinañ rayanté loolu nabi sallallahu alayhi wasallam gajju nak nampat am ngeen gajju namputalu dindi deret ci yaram bi jox ko ben saaba demal deug nema nga kep nga def ko fuko ken gis waji tourne ko ñaan ko mesal mo rabum netale yoon dina ko ay nit dinañ alku ngir yow ñi la nara ray dañu nara alku fo denc yi fi mu ne fuko ken dul gis mu feug den bi xam yalla wax na ko ne waji dako nan xol ko kon eppal baxul ci lepp nak rawati na ci diine mo na yalla ne len la taghlu bulen eppal fi dinikum ci sen diine ngal la way wala taqulu bulen wax ala allah ci yalla illa al haqq lul deug bulen wax ci yalla lul deug nit julit suy waxal yalla na wax deug bul fen bul ray comme gis nga même sunu daawa bi day boko na ci lako tardel muy bëgg négocier ak nit ñi bëgg len ray bëgg sa yo nekké kuy wax ci diiné té bëggo kenn mer bu yagé da ngay nek nafiq nafiq ngay nek bëggo kenn mer bëggo ñu nek ci estade bi mer bëggo ñu nek ci yak ñu mer légui loy wax mais ñaari mbolo yi amna ñu nekul ci dëgg wala ñom ñaari ci dëgg la né ah té lool moy dëgg bi sa yo waxulé li yalla wa da ngay nek nafiq moy muzabzabina bayna zalik la ilaha illa wala ilaha illa boko fen mais lol musiba la lan la yalla deug dafa leer man sha'afal yumin man sha'afal yakfur wa lol do alquran yalla ne deug baangi ni kumu neex geumal kumu neex wedd waye nañ wax deug bi après na kumu neex jël mais buñ ne ah dedet deug bi buñ ko waxe du bax waw ben waye neena pinch mo dem ñu fay wër deug suba ba ngon deug bi mënul fay kilifa mo fa joom deug len dox bi de kër go dem nit ñi tok ñuy sét deug bi fan la nek te kenn mënu ko gis borom kër gey joom te kenn ñi mu ko wax ndax buñ ko waxe kenn du añ dañ fay nek rek naan waaw c'est que xam nga mbir mi mom kenn do wax deug bi c'est que mo rek ku jël rek c'est que mo xam ngeen affaire bi mom waaw rek di junjou rek kenn du ñëmé né hé lool nak musiba la té buñu démé légui ba diiné bi loolu dess bi kenn ñëmé wul wax dëgg lutax parce que yow ci fenn nga tok ki ci fenn la tok ki ci fenn la tok ki ci fenn la tok légui nak bu ngeen di waxan yeen bu ngeen dajé ku nekk rek ci kaw lañuy wax kenn du laal mbir mi té xam ngeen né wallahi sénégal gi liko sank ay fenni kessa la sénégal gi liko sank moy baña wax jaamu yalla bi dëgg jam yalla yi bañ len wax deug kesse mo motax ñun ñu alku mi ngi ni fim nek ni xol len li fi programme diine ci senegal danaka bës bu ne nga deug ci radio yi ñu ne li lañuy def tay li lañuy def ñu ngi gamu ñu ngi magal ñu ngi ziar su fekkone ne yoy yop jam yalla yi dañ len di wax deug bu leer bu joge ci alquran ak sunna deug bi dina mel ni me nañu lek rek ka len ñu lek ka len ñu naan juroom fukki gilem téméri nak fanwéri beuy juroom ñaari ginar kiren boisson banana pomme nit ñi ñibi aka neex nak yaangi de cere yi ñi ngi koy moñ di est ce que diine la lek rek agañ lek dundal yaram yi bay ruuy bay pass pass yi bay aqida bi lool musibe la fokk jaami yalla yi buñ bëgge yalla am ci ñun ngeerëm suñ leen dajale ñu leen yalla neena yonent bi neena sallallahu alaihi wa sallam yonent bi daawul dajale nit ñi rek pour lek di ray rek musul am musul am yonent bi sallallahu alaihi wa sallam gis ngeen même ñi mu yar giso ci ko eppal ku ko ne yow yalla nga di wax parce que daf leen won deug bi daf leen wax deug xamal leen ne mom yonent la innama ana abd dars ba nga ñew ci tombe bi buntu bi dars ba nga ñew ci kanam innama ana abd faqulu abdullah wa rasuluhu man jam la ne len ma jamu yalla yonent yalla mota yalla ne len wala taqulu bu len wax ala allah ci yalla illa al haqq lul deug li al qur'an al haqq min rabbik fala takunanna minal mumtarin deug yalla moko mom bul dengi dengi ni di hésiter di hésiter deug yalla ken du ci hésiter xol deug bi inna allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha yalla ci bopam amul kersa ci wax nit ñi di len lebal di len won ay misal sax ba jox len yo parce que deug rek la bëgg na deug bi leer mu ne len innamal masih wa joji ñu nan jiji koku ñu nan misi koku ñu nan ray mu wir te mu tuddu isa nek doomi maryam rasulullah yonent yalla la li leer na wala leer da leen doomu yalla la du doomu yalla dafa ne doomu maryam la mom du len ludul rasulullah yonent yalla la ndaw la lu yalla tan ci bir jam yi yoniko kon kenn ci yeen waru rep banan doomi yalla la wala yalla ji def bopam nit lele dimas bu deglo radio say raf day daw yalla ji def bopam nit doomi yalla nangam nangam feni kesse du doomu yalla wa kalimatuhu muné batam la alqaha ila maryam bu musanni ci maryam ay batam la kaddom la bu musanni ci maryam alayhi salam wa ruhun minhu ruhu la bu baye ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala bu mu duggal ci maryam isa da di jiddu muné fa aminu billahi kon gem len yalla wa rusulihi ngeen gem yonentami hol ngeen fi lan la waron wax normalement fa aminu billahi wa rasulihi gem len yalla gem isa lol la waron wax bay ke ci mbiru isa lay wax wala waye mune gem len yalla gem yonentami ñom ñep lañuy bokk gem bo ci wedde kenn wedd nga yonentiy yonent ben bo wedd yonent yeb nga wedd so geume yonent ben baye ñeneen ñi baxul la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi duñu takale yonent yi ñepp lu ni geum waye nak ñun dañu am roy kay dañ koy geum de isa dañ koy geum waye lan lañuy geum ci mom doomu yalla la dede luñu geum ci mom ne yonent jaamu yalla la yonent yalla la mune wala taqulu bu len wax thalathatun ñett la onon di père onon di fils et de saint esprit mune bu len wax lolu wala taqulu bu len wax thalathatun ñett lañ allahu akbar la ilaha illa allah mune bu len wax lolu xolal yalla subhanahu wa ta'ala alquran deug deug waxu yalla la badi sax nim koy tegalé bokay jang da ngay yek ci bir safka bim len ne bu len wax na ñett lañ ba fa xam nga lu mu wax intahu way day talu len way ay arrêté len way bay len li ngeen di wax intahu arrêté len jéxal len li ngeen di wax khairun lakum mu nek jamm pour yeen wala han legi nak li julli dañ ko déggu bari di fétu 24 tay jamm na borom bitik yo xamna sax ubi wuñ est ce ubi ngeen tay yeen jaay ngeen tay na yeen bokku len ci kon han amna atelier yo xamni xeyu ñu tay amna école yo xamni jangu ñu tay école islam yo xamni jangu ñu tay dañu fétu han est ce que lor rafet na ñi nek julit di fétu jour 24 di bañ xey la ilaha illallah lu sax xeyu eh no day fét la fétu kan fétu kan la fétu julit sun fét buñ fay buñ fay xaraani tan fi ha inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yalla ne bayi len li ngeen di wax mu nek jam pour yeen ma ngi len di yeugal ne innamallahu ilahun wahid innama li wor teemir allah yalla ilahun wahid ken la subhanahu sal ñel nak an yakunu lahu walad muy am do andi sa sal ñel nak mom yalla xam ngeen lutax yalla du am dom lutax yalla du am dom moy dom ku ko am da nga manki mbirum dom mbirum banexu rabu Allah la mbirum dom mbirum rabu Allah la rab moy am dom rab nagay nan xana ko ñun ay rab lañ waaw ay rab ngeen ak yalla ko wax ni du ngeen ay daba wama min dabatin fil ard ngeen ay daba lañ même tuba bi dañ nan doomu adama lom do wax ci kaw lam malala tuba bi sax war nañ ko wax malak nak Allah subhanahu wa ta'ala waye ban animal bu intelligent bu silusé bu téggu ci yoon bi lola rawé ñeneen ni même sunu borom subhanahu wa ta'ala bi mu défé doomu adama mu nekk lolu ba paré def ko defal ngeeneel pour lan pour doomu adama mom moy sangu humanité bi kon warul nu rok ñeneen ñi waye kañ su fekke liko yalla jox ci intelligence xelam ak connaissance utiliser nako mu nek ko xamne kawena roma rabu ali su fekke ne lolu yalla jox ko ci intelligence ak connaissance def ko fawé sumaranannahu ulaika kal an'am bal hum adal wa ulaika humul ghafilun yalla neena dañuy dem ba geuna soufi rabu ali moy tay fiñu toll nga gis goor ak goor di sey goor am jëkkeur goor jigen am jëkkeur jigen ñi sey ci mbéddi han di def yefu njaay Allah yo xamne sank sama soxna daf ma dafa doon ubi internet xamul doon def rek mu gis benn jigen bo xamne xaj mo koy tekkil ci tengos xaj japp ci tengos bi diko tekki mu tit yuxu ne mak ay xol li mun ko yi kenn ko woné boko gisété rek bo da ngay cliqué romb gisuma xaj di sey ak nit xaj suñ né ba xaj di sey ak nit fu ñëm moy mbirum rabu Allah bobu yaal di wax dafa am ño xamné seenu rabu Allah ba légui ñom loolu lañu continuer loolu lañu jël fexé wuñu pour seen ruh upp seen jëm haywan bi légui nak loolu ñu bukk askanale yalla benen bi moy même yow mi nga xamné sax da nga utiliser sa côté connaissance ak sa côté xam xam même yow bi mbirum bayyi mo bayyi wu la pour nga am dom noy def pour ñu am dom nu ñi def ñi sey sey koy def noy def da ngay ñew ci digg mbeddi mi di sey noy def lu sax ngay neubut xam nga rafetul legi nañu bëgg wax lolu yalla lolu mbirum rab la rab moko mom rabu all moko mom yalla jombu na lolu subhanahu gis nga motax sa yu gisee ñuy wax mbirum dom wala ñuy waxal yalla ay bokale yu graw yo xamne yallu yallul yalla wallahi alazim aya ba mu ngi koy dejje subhanahu sel ñel nako moy li ngeen di wax ni yalla sori nako yalla sori nako yalla bi muy tag yonenti muy wax na ñom ñoko tek place am dafa wax ne subhana rabbika rabbil izzati munew wa salamun subhana rabbika rabbil amma yasifun subhanaka sel ñel na la yow yalla rabbil izza yaay borom tedd nga amma yasifun ci ñi li ñi melal naan yalla ni la mel yalla dafa am dom yalla dafa am lay yalla dafa yalla sori na lolu rabbil izza amma yasifun ngene munew wa salamun yalla na jamu nek alal mursalina ci sama yonenti ndax yonenti ñoo xam yalla fimu nek ñu tek ko place am mo do yalla ñaanal len yalla takal len graad ne jamu yalla nek ci ñoom wala degul na ayi yonenti dañoo tek yalla place bi yalla yayo mo do yalla ne wa salamun alal mursalin yalla na jamu nek ci sama yonenti ndax ñoom dañoo selal yalla tek ko place am ñoom ñep deglu len ci kenn ci marta xol ibrahima dem ba yalla ne ko sama xarit nga xana mënon na ëppul day yobula Macky Sall woon rek ne la sama xarit nga fi ngay ñew commencé yeen say ngay waxtaan sax da ne non xana xamul won 25 jours ma rek mom fekk du deug do len sama xarit nga rek fa nga jëm ëppal ci loolu ñu la wax ne sama xarit nga wala man chaque jour fofu lay réré doog ñew teud ci fekk xam nga ne yow mi ci xorité ga bamu la ne sama xarit nga ko ko jëgis mais fa nga jëm ci wax lu bokkut mala yonenté nak ñom yalla muccu lo na len ci loolu sun borom subhanahu wa ta'ala mu ne anna yakunu lahu walad mom yalla nan lay amé do anna yakunu lahu walad naka la yalla di amé do yalla du nit menen misal moy tay kenn ku nek ci ñun fi ñan ñofi amul soxna ñan ñofi amul soxna mu len mayon ben ginar bu jigen mu nek sen soxna dañu mayen ben xaru towa bi est ce da ngay ne am ak mom dom ha est ce da ngay ne am ak mom dom sel len ndax ñaar ñi and nañ yal du nit naka lay amé ak nit dom la hawla wala quwwata illa billah ñi bëgg suñu jëlon nit légui légui may ko ben copine est ce day am dom du ben andu ñu appare ñu bu ko waxal yalla subhanahu wa ta'ala mo ne anna yakunu lahu naka la nit di ko am xel di gëmé yalla amna dom naka ku am xel anna yakunu lahu walad naka la yalla di amé dom de mom yalla lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard lepp lu nekk ci asman ak suuf yalla moko mom suñ ne nit momum lepp ak nit ki de li rek la mom li li kesse ban mo upp doole motax ci aya benen mune in kullu man fi samawati wal ard illa atir rahman abda kep ku mu meuna don ci kaw asman wala ci suuf si jam nga ci yalla subhanahu wa ta'ala waya do domam do daram do daram mune mom yalla subhanahu wa ta'ala mom li ci asaman wa ma fil ard te suñ ne mom li ci asaman moy milkan wa khalqan wa abidan milkan mom lepp wa khalqan mindefi wa abidan jami ñop yalla mo len mom tout ken desul waxu ñu jami sax waye nguur gi lepp asaman ak suuf lepp yalla moko gouverner amul len lu ci recc ci saytara mom yalla amul guddi bu yag ba guddi wara jot ba ceug ñew fim nek ni heure bi nek guddi rek moy am ñun lu fim nek ni am nañu xam bu guddi guddi ñew dañ nek ci programme bo xamne bu doon ñom ñom mom jant bi dañ nané tey leen ko wala am nañu xam dinañ nek ci guddi po guddi gu neex go xamne bu doon seen sagolo ba ceug du jeex du ñew suñ ko momon dañ nan tey ko waye gis nga yalla ni mu ko neex la ko programé ben bu nek mu ngi ci espace am di fey kullun fi falakin guddi du jitu beuk wala laylu sabiqun nahar abadan kullun fi falakin yasbahun ken ku mu meuna nek ci mbindef yoyu asaman ak suuf geej jant bi wer bi lu nek mi ngi ci programme bi ko yalla tek ñaari mbindef kesse la yalla tek ci programme ñu lank ñaar moy kan te jinne ñom ñaar rek mais ñeneen ñi yalla moko wax wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi wa in min shay wa in min shay sijaade yi ngeen tok sax ñu ngi sabbal yalla montre yi ngeen tak ñu ngi sabbal yalla wa in min shay yere yi ngeen sol ñu ngi sabbal yalla wa in min shay shay la yalla wax shay lepp mu ngi sabbal yalla yusabbihu lillahi ma fi samawati yusabbihu lillahi la wax mi ngi sabbal yalla ma fi samawati wa ma fi al-ard sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard ñata sabbaha ñu am yalla mu ne mi ngi may sabbal man yalla lepp lu nek ci asman ak suuf ñaar rek ñu fi fete lu ñaar ñaari mbindef ñu reey ñaar deugar bop mota yalla tudde len ñaar ñu deugar bop ñaar ñu deugar bop ñaar ñu wawle muy nit ak jinne ñom li len yalla wax dañoo lank yenenti bi alayhi salatu wassalam laylatul isra wal mi'raj gisna mikail mi ngi lendem kanam nga ngi ñëk mi ngi melne ko am naqar yent bi ne jibril ki kan la mu ne ko mikael mu ne mom lu tax duré mu ne dafa yaakar ne bu réré yalla duggal ko safara dafa yaakar ne bu muñé rek yalla duggal ko safara kon jangene ñu ne baytul ma'mur neeg la bo xamne mu ngi fan kaw asman bisu neeg ñaata malaaka ñofay dug 70000 malaaka te malaaka yu buñu fa duggé def ci dugga kon yalla ñaata mbinde fu malaaka la jangene yoyent bi ne asmanu seccem bi mu ngi kiit melne tay dal bi buñu yegoon ci kaw ba attantu ñu day commencé nan bi yengu di baajaw yonent bi ne asaman bi mu ngi baajaw di bëgg daanu suñu kaw ndax ay malaaka yu sabbal yalla yalla mu ne wa in min shay illa yusabbihu bihamdihi kon ñun jangeen ci alquran yalla mu ne nit ñi dañuy nekk ci suuf di moy malaaka yi di leen sabbal yalla wal malaaika wa yastaghfiruna liman fil ard xola doomu adama nekk ci suuf di moy yalla malaaka nekk ci kaw diko sabbal parce que bëggul yalla top ko ko yalla topé day tukil aduna dal nañ sun borom subhanahu wa ta'ala delo sunu xel mune wakafa kon doyna billahi ci yalla wakilan hafizan allahu akbar kon doyna do ma da yora taxaw taxaw go xamne day andak sede shahidan aliman mom borom bi subhanahu wa ta'ala ñu xamne mo wattu asamani moko garde wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim kon ñu xamne eppal yalla daf koy téré ay julit gis nga li lepp suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ci aya bi aya 71 ci suratul nisa diko wax ci wa ahlul kitab lan motax borom bi wax ko moy bañu eppal bañu ëppalé di dem ci mbiru Isa lañ dem bané Isa doomu yalla la yalla la ñu né salasa ñetti yalla la mom yaay yalla yalla la yaayam yalla la yaayam nu muy nekké yalla Isa na lay nekké yalla gis nga gaay bañ né Isa ak yaayam yalla la xolal yalla bok na ci misal bu ndaw bu mu leen wax mu ne leen kana yakulani ta'am ñom ñaar da dañuy lek dañ doon lek ndaysan fim neegi ni ku reere ciéra base ba sa biir fees nga naan potu ndox tëdd liy xew après 2 heures de temps nelaw boo nelawee 3 heures de temps luy xew sa biir bi ne kurr nooy def kon kay doo yàlla xoola rek yàlla ñoom ñaar dañuy lekk ndaysaan misaal bu ndaw rek yàlla yàlla terme yu rafet lay waxee terme yu rafet duuxul ñoom dañuy dem duus de te ne ñoom dañuy lekk kuy lekk iblis keroog moom fekkee aadama ñu defar ko mu ne laree tëdd iblis ñëw dugg ci gémmiñ gi boobu dugalu guñ ci ruub mu ñëw ba ci biir bi mu génnaat mu cëpp ci kaw biir bi mu ne mbindeef mu yàmbaree ngi nii xawma kii fu mu nar a nekk lu mu nar a def xawma lu ko yàlla nar a sant waaye ku yàmbaree ngi nii ñu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne daa am biir ko am biir ku ne ku yàmbare nga ndax saa yu la sa biir soxlaa nga bàyyi li ngay def wuyu ji biir bi bu la biir bi soxlaa ci lekk nga wuyu ji ko bu la biir bi soxlaa toilette boo doon compté ay milliard biir bi ne gurur nooy def da ngay bàyyi mu ne yàmbare ngi nii ndeysaan loolu ndeysaan gis ngeen yàlla nag subhanahu wa taala yàlla weesu na loolu yàlla paase na foofu yàlla jomb na loolu moo tax mu ne ñoom ñaar dañ doon lekk kon naka ngeen di waxee ñoom ñaar yàlla la intahu arrêté leen bàyyi leen loolu loolu yëpp nag li ko waral mooy jayaate mooy tey lu am sunu diine bi jay nit ñi jay lu ne nga dégg ñu wax ko lu ne yenn saa yi sax ci tariixa yi waaw dimb dégg naa benn rajo wallahi diw du nit ku ne nit la yow xamoo ëpp na nit inne waaw mais bu ëppee nit lan la xanaa dëmm la ëpp nit ku ëpp nit lan nga wala no xor wala jinne wala lan nga te yoy yeb bo len bolé ay jamm yalla neena nit mo ci gën bu yalla ni nit mo gën ñu né nit koku gën ñoo do nit xass nañ la wala qad karramna wa hamalnahum fil bar yalla sa waxna malaika usjudu li adam sujootal len adama te adama nit la xol malaika ni mu toll malaika du lek malaika du nan malaka du sey malaka xamul banex xola malaka ni mu selle yalla mu ne malaka lolou yeb nak su jotalal adama est ce lolou du tedda nge yene yoy ñu ne la yow do nit moy xass nañ la mais xam ngeen lolou liko waral moy eppal eppal moy tax nga ni nit du nit eppal motax nga ni borom xam xam bi wessuna xam xamam ki deug na ben borom xam xam budé ñu ñew sul ko ba paré ñu ñew di def cérémonie tuku lor la nak ñu né o ko waaw no ndé wo wuri ndé ko joni ndé wo may ndé wo buri dum waaw dé di ngeen wax wi de nga ko ñu né ki limu don def bi muy dundu tay bi mu déwé la ko gëna mëna def té mom bim doon dund mo dal sang bopam bim dée dañ ko sang ay way ndey sang mo doon ah solal bopam yéré bim dée dañ ko sang solal ko yéré sang da doon dox ñu yanu ko ñu né bim lim doon def demb tay la ko gëna mën té ñom ñoko defal lepp Allahu akbar xel xel mo dem xel mo bu xel démé rek ëppal am bu xel demé ëppal am wa bu xel demé ëppal am ésan su xel demé dafa am ben way bu gëlé mum rër mu ñëw ci ben kër diko wër mu gis légget gi depp mu dippërndiko ñu ne ko lay sét sama gëlé wa xel bé dem xel mo fa nekkul xel mo fa nekkul nit bu amé xel bu amona xel dina dippërndi légget gi lutax mu deferniko xel mo fa nekul mbok sunu xel mo dem ñun senegal julitu senegal sunu xel dafa dem legi dootu ñu xalaat sama ben xarit photographe neena dafa nekk ben reportage ñu waxtaan ba ciagal ñu débordé duggu ci affaireu diw nit la du nit ak yeen da ngeena febar ak yeen xam ngeen nekkoku mu ne len mais man lima jaal mom dene mom moy jewri ñu yonenti bi wol na sama yonent la mom ci mom dene may jewri ñu yonent yeen ngeen nek fi ne dunit te mom neena man may talibe yonent bi ñu ne tek ba jaag ñuy ñibi ben way ne ko mais xam nga tay yow wax yow nek da nga jank yu graw nga ni mais ba bari nga nek fi di photo parce que lutax ñom andu ñoo xel mais xol bimu len jeme indi amna ci ku raisonner mais nit ñi nak dañ du nangu raisonner legi nit ñi mom dañu bëgg dañ leen bëgg baay rek ñu daf leen ay xar di leen diri rek ba bir jahannama ñu sanni leen lool nak ku am xel daf koy bañ sa yu ñu tambalé di ëppal ci nit di ëppal ci nangam di ëppal fu ñuy jëm moy mawdu dars bi moy lan liral mawdu bi ci kaw babun ma jaa an sababul sababu kufri bani adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu bis-salihin waaw xam nga lool yep lu ñuy jural sabab bi moy bani adama julit bi day weddi yalla so wedde yalla nga bayyi sa diine kon war nga xam lepp lu lay weddi lo yalla dila bayyi lo sa diine war nga ko xam nga xam fo ci yem nga bañu uppal baxul ci dara rawati na nga jël nit ñi di len ñoddi ba fek de ngeen fi de ngeen fi ku ne man fi yonent bi togon su guddi rañan tok na fa ñepp di deg dem na ba fi yonent bi dem kene ngi man wessuna fofu li kon yow xana yow da nga dem ba tok nek yalla fim nek naka la julit di waxe ne man dem na ba yonent bi alayhi salatu wassalam 16 bu mu togon tok na fa yonent bi de bi muy dem yalla mo ñu wax nan la ko yobbe subhanallazi asra bi abdihi wala da ko yonne jibril ak al buraq yonent bi teggu ci legui nak waje mom bu mi dem fum jaar lan lañ ko indil tay bo len lajon mbokam yoy wala mom nga ne ko ci lo yek mu ne la alburakh mo ñew ndax ñeme yalla deugar fit wa senegal mom boy ut ku ñeme yalla ku deugar fit rek ñewal fi lu ne nga degg la la wax ci radio yek cassette yek tele yi di nga gis ku waxa wax ba yow danaka so moytul bo tedde gudi do nelaw ndax musiba yo deg amna sama ben goro buy setan tele jour jeudi ci gudi day deg ba tiag mune penalty di le penalty la mune kay deglu penalty la kay deglu penalty su ken waxe mune ki mom bi raw na penalty wala lo rek do musiba la jamono gi jamono tolo munu to yaatu sa bop jamono ciow wa lolou diine nak jamono ciow la ko munu ciow yaatu sa bop non diine amul ciow diine dañuy leral deug bi mais leg bune na tour nit ñi wax rek na len tour ciow ñi ñoo top ma après euleuk yowmal khiyam ñoo ñem nga len yobu safara lolou legi ban jeriñ la am motax yonent bi doon wax inna ma akhafu alaykum ñu ne amune a'immatil mudillin lima ragal ci yeen ñu ne yonent bi lan la mune njit yu reera laté mamam day a immatil mudillin wa iza waqa alaykum as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah mune bu jassi ji tambale direct tambale tour dotul taxaw yawm al-qiyam rek way lam tay chaque jour ay milliers de personnes ñoy dé tay ji han fi nek ay jouné julit ñoy dé par jour jouné julit ñoy dé wallahi bo don deglu information pays alamul islami li dé par jour li ñi ray ay jouné la fu ñëm té lañu dara warlu ko ñi seen nguur ñi seen banéxu bakkan ñi seen ban ñi seen mbolo ñi seen rek ku nekk di ar li nga tok au lieu diini kon bokku na ci li ñi dimbali moy jaaru téré yu melni dars yu melni ñukoy féké di xam li yalla wax ak yonentam ñu ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq kon li moy dars tay ba salatu ñewat Allah nan yalla taxaw